Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech mega, mega nam. Mega, Marian, mega, niech, no to mega, przecież mega, ja nie mam dzisiaj urodzin. Barbara, ale są mega okazje w Media Expert, a to zawsze warto świętować. Mega okazje w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, wtorek, 29 sierpnia. Jest 11. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Jej źródło nadal nieznane, ale zakażeń i zgonów po zakażeniu legionellą przybywa. Niesławną kontrowersję po zgłoszeniu Romana Giertycha na listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu. 8 osób ranionych nożem, prawie 300 aresztowanych. To bilans Festiwalu Kultury Karaibskiej w Londynie. Wciąż nieznane jest źródło zakażeń bakterią Legionella, tymczasem rośnie liczba ofiar i liczba nowych zakażonych. Do 14 wzrosła na Podkarpaciu i w okolicach liczba zgonów osób zakażonych. Wszystkie miały choroby współistniejące, przybyło 9 nowych chorych. Legionella jest bakterią powszechnie występującą w środowisku i nie powinniśmy się jej bać, mówi główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka, ale ważne, by zachować odpowiednie środki ostrożności. Istotne jest to, abyśmy zwracali uwagę na to, jaki jest stan sanitarno-higieniczny naszych urządzeń w domu, szczególnie w łazienkach, które no, przy słabej wentylacji mogą długotrwale utrzymywać wilgoć, być mokre. Takie środowisko sprzyja namnażaniu się bakterii. Legionelloza jest chorobą zakaźną, ale niezaraźliwą, a więc nie ma zagrożenia przeniesienia jej z człowieka na człowieka. Niesławną kontrowersję po zgłoszeniu Romana Giertycha na listę Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu. O starcie Giertycha z ostatniego miejsca w okręgu kieleckim poinformował w niedzielę na wiecu wyborczym Donald Tusk. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel wskazał na problemy prawne Romana Giertycha. Można się tylko zastanawiać, czemu Platforma bierze na listy po panu marszałku Grodzkim, po panu senatorze Gawłowskim, kolejną osobę, wobec której toczą się, czy prokuratura podejmuje czynności, toczy się jakieś postępowanie wobec, czy w sprawie tej, nie chcę się pomylić, więc zastrzegam. Jest ta kwestia Polnordu, jest kwestia doprowadzenia do szkody spółki, tam się w aktach postępowania, no przecież przejawia Roman Giertych. Decyzję o przyjęciu Romana Giertycha na listy chwali wicemarszałek Sejmu z Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Idziemy bardzo szeroko do tych wyborów, ale jesteśmy my jako trzon Koalicją Obywatelską i nasze zobowiązania programowe, to o czym mówiliśmy, będziemy chcieli przeprowadzić. Wczoraj minął termin na złożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Dotychczas PKW zarejestrowała 57 komitetów wyborczych. Organizatorzy Campus Polska powinni ujawnić szczegóły finansowania tej imprezy, uważa wiceszef dyplomacji Paweł Jabłoński. Polityk przypomniał na antenie Polskiego Radia 24, że jednym ze sponsorów tej imprezy jest Fundacja Adenauera. I to jest tak naprawdę platforma już używana w kampanii wyborczej. I to jest sponsorowane przez Fundację Niemieckiej Partii CDU. Fundację Konrada Adenauera to jest fundacja partyjna CDU zasilana pieniędzmi z niemieckiego budżetu. Dlaczego polscy obywatele nie wiedzą, po pierwsze, ile pieniędzy Platforma, czy ludzie Platformy otrzymali, czy ta Fundacja Campus, no to już nie wiemy, kto tak naprawdę to otrzymywał. A po drugie, jeśli ktoś zapłacił, pytanie, czego wymagał, do czego się zobowiązali organizatorzy Campusu w zamian za ten patronat, za to, co otrzymali od Fundacji CDU. Campus Polska to wydarzenie, podczas którego odbywają się debaty, warsztaty, spotkania z politykami i ludźmi kultury. Jest organizowane przez polityków związanych z Platformą Obywatelską. Będzie węzeł na granicy z Niemcami, konkretnie na autostradzie A6 w Kołbaskowie. Pozwoli to kierowcom zawrócić w kierunku Szczecina bez konieczności wjeżdżania na teren Niemiec, mówi poseł PiS Artur Szałabawka. To będzie taki wiadukt, który będzie pozwalał kierowcom zawrócić w ostatniej chwili na terenie Polski i z powrotem cofnąć się na teren Polski bez ingerencji wjeżdżania na granicę niemiecką, gdzie no niejednokrotnie były to duże problemy. Inwestycja ma zostać ukończona w przyszłym roku. 8 osób zaatakowanych nożem, z czego jedna w stanie krytycznym podczas Festiwalu Kultury Karaibskiej w Londynie. Jak poinformowała policja, w czasie 2 dni imprezy aresztowano 275 osób, głównie za napaści seksualne, ataki na policjantów, posiadanie broni i narkotyków. Co roku Festiwal Kultury Karaibskiej w dzielnicy Notting Hill gromadzi 2 miliony osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur dziś nad Polską. Jedyne skrawki pogodnego nieba można znaleźć gdzieś tu na krańcach wschodnich, wzdłuż naszej wschodniej granicy i trochę na południu, w Małopolsce i na Podkarpaciu. A tak poza tym, no to chmury, chmury, jeszcze raz chmury. I z tych chmur w wielu miejscach pada. Głównie pada w tej chwili wzdłuż naszej zachodniej granicy i nad morzem. Była burza na Warmii i Mazurach potężna. Ona już odsunęła się na północ za naszą granicę. Jest jeszcze jedna burza, trochę mniejsza, ale też dokuczliwa. Ona w tej chwili w centralnej Polsce, w okolicach Łodzi, tak między Łodzią a Płockiem gdzieś się usytuowała. Jeśli chodzi o temperatury, tu mamy najchłodniej nad morzem, oczywiście 16 stopni, Władysławowo, Słupsk, Koszalin, Szczecin. Nieco cieplej jest, im przesuniemy się bardziej w stronę wschodnią, w centralnej Polsce około 21-23 stopni, a najcieplej w tej chwili na ścianie wschodniej. Tam nawet 30 stopni można znaleźć takie miejscowości jak Oleszyce, w Zamościu 29, podobnie w Chełmie i podobnie w Brześciu. W Krakowie, w Katowicach 24-25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 11. Anna Regulska za konsoletą, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar. Będziemy razem jeszcze przez godzinę. To jest Trójka przed południem.

Massive Attack, Unfinished Sympathy. Trójka przed południem, prawie 24 minuty po godzinie 11. Proszę Państwa, teraz proszę sobie wyobrazić wzrost 160 cm, waga około 65 kg. Inżynierowie z Korei Południowej opracowali humanoidalnego robota i ten robot, proszę sobie wyobrazić, jest zdolny do pilotowania samolotu. Do tego został zaprojektowany i stworzony i podobno robi to lepiej niż ludzie. Pibot, tak go nazwali, może prowadzić samolot i bez konieczności jakichkolwiek modyfikacji kokpitu. Ma ręce, nogi, kamerki, no wszystko ma. Sprawą już zajął się Paweł Turski i w jednym z najbliższych poniedziałkowych trójkowych punktów technicznych wyświetli kwestię na wylot. Czy mamy już na pokładach samolotów pasażerskich automatycznego pilota? Mamy. On jest niewidoczny, bo gdzieś tam zabudowany w kokpicie, no ale jest. A teraz będzie nim sterował jeszcze jeden robot, tyle że z fotela pilota. No, spokojnie, choć nie wiem, czy tak do końca, ale na razie projekt jest w fazie rozwoju. Ma zostać ukończony do końca 2026 roku, a potem będziemy pytać, czy leci z nami pilot. Czasem droga.

role i układy, prawda? Skoro wybuchła wojna, a mając na myśli europejskich partnerów handlowych, w dużym stopniu myślę o Anglikach i Francuzach. Więc niepewność sytuacji na gruncie amerykańskim sprawiła, że ci europejscy partnerzy nie oczekiwali, już nie chcieli kredytować zakupów. Oni oczekiwali, że Amerykanie zaczną płacić w twardej walucie, bo nie było pewne, w którą stronę będą zmierzać kolejne wydarzenia, czy wydarzenia kolejnych lat. I pojawił się kryzys zadłużenia wśród obywateli Dokładnie, amerykańskich. Bo obywatele nie byli w stanie też płacić gotówką za te towary, które nabywali. W związku z tym zachwiał się cały łańcuch gospodarczy, który polegał właśnie na przepływie kapitału, środków, i doszło do tego, że ludzie, którzy nie mieli środków na spłatę swoich zadłużeń wobec właśnie tych kupców, musieli zacząć sprzedawać i się mieć czy ją zostawiać. I to doprowadziło do bardzo głębokiej pauperyzacji i w pewnym momencie po prostu do niezadowolenia społecznego, którego przejawem czy wyrazem była ta rebelia Daniela Szejsa. Niezła historia. Jakie były konsekwencje tych wydarzeń? Znaczy, może jeszcze tylko nadmienię, że te wydarzenia doprowadziły do wywołania działania o charakterze militarnym na niewielkich obszarach przez niewielkie zaangażowanie sił. To chodziło o to, że lokalni, powiedzmy, weterani wojenni, którzy pracowali na roli, nie mając tych środków do zaspokojenia własnych potrzeb, występowali przeciwko lokalnym władzom, bo te lokalne władze po pierwsze nie wspierały ich, po drugie raczej stawały po stronie tych kupców, prawda? No bo co mieli robić? No właśnie. I dochodziło do strzelanin, do różnego rodzaju, bym powiedział, nawet działań o charakterze partyzanckim. Pojawiły się takie zorganizowane grupy, zarówno tych, którzy wspierali tych poszkodowanych, nazwijmy to, jak i tych, którzy stali po stronie kupców, bo kupcy wynajmowali, używając tej XIX-wiecznej terminologii, rewolwerowców do tego, czyli organizowali takie oddziały najemników i dochodziło do walk między jedną i drugą stroną. Przepis na rebelię gotowy. Przepis na rebelię gotowy. Oczywiście konsekwencje były dużo poważniejsze w wymiarze prawnym, bo okazało się, że sytuacja mieszkańców, jak i kupców, doprowadziła do tego, że ich problem został postawiony jako punkt obrad Komisji Statutowej amerykańskiego rządu, która zajmowała się projektem nowej konstytucji. Chodziło o te kwestie uregulowania takiej odpowiedzialności władz za mieszkańców i tego, w jaki sposób mieszkańcy mogą liczyć na pomoc rządu federalnego, w jakich okolicznościach. To, zdaje się, o ile mnie pamięć nie myli, w historiografii amerykańskiej do dnia dzisiejszego nie zostało do końca wyjaśnione, a jest to jeden właśnie z ciekawszych przykładów tego, jak sytuacja, ówczesna sytuacja bieżąca mieszkańców danego obszaru mogła doprowadzić do tych zmian legislacyjnych. Tak, mogła doprowadzić do tych zmian, wspomóc nawet swoim przykładem te prace. Niezła historia. Sucker punch somebody on the sidewalk, carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face. Stomp on the flag and light it up. Yeah, you think it's tough. Well, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care. Recommend you don't try that in a small town. Got a gun that my granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck. Try that in a small town. See how far you make it there. Don't try that in a small town. grupa YouTube sprzed lat w swoim chyba jednym z największych przebojów. 17 minut dzieli nas od godziny 12. Proszę Państwa, chyba czas zająć się troszkę sobą. O tym, jak cieszyć się długim życiem w dobrym zdrowiu, rozmawiają w naszym cyklu Krzysztof Łoniewski i kardiolog profesor Marek Postuła. Kierunek długowieczność. Panie profesorze, czym jest mikrobiom? Najprościej można powiedzieć, że mikrobiom to są te wszystkie bakterie, nie tylko bakterie, ale to również grzyby, wirusy, które zamieszkują w naszym organizmie, ale zamieszkują nasze jelita. Czy tego mikrobiomu jest dużo w naszych jelitach? Jeśli chodzi o liczby bezwzględne, no to od 10 do 100 bilionów bakterii zamieszkuje nasze jelita, no czyli to jest, można powiedzieć, że niewyobrażalna liczba, jeśli chodzi o takie pojęcie matematyczne. Natomiast jeśli popatrzymy, ile to stanowi naszej masy ciała, no bo to łatwiej sobie wyobrazić, to jest mniej więcej od 200 do kilograma bakterii znajduje się w naszych jelitach, czyli też całkiem sporo. No dobrze, no to przechodzimy do sedna. Zapytam w ten sposób, czy jest mikrobiom dobry i zły w naszym organizmie? W dużej mierze zależy od nas samych, no bo rzeczywiście, jeśli dbamy o swój mikrobiom, no to mamy tego mikrobiomu bardzo dużo, natomiast jeśli przyjmujemy dużo antybiotyków, dużo przetworzonego jedzenia, dużo cukru, to rzeczywiście ta równowaga zostaje zachwiana i przewagę zyskują te niekorzystne bakterie, które mogą prowadzić albo bezpośrednio do procesów chorobowych, czyli różnego rodzaju problemów związanych chociażby ze stosowaniem antybiotyków, no lub doprowadzać do rozwoju chociażby wielu chorób cywilizacyjnych, no bo coraz więcej wiemy, że wiele chorób cywilizacyjnych, takich jak chociażby choroba Alzheimera, czy choroby degeneracyjne, choroby o podłożu zapalnym, mają związek ze składem naszej mikroflory jelitowej. Czyli kluczową sprawą jest dbanie o dobry mikrobiom. Pan już nieco wspomniał w tej poprzedniej odpowiedzi, jak to robić. Tak, no dbanie o mikrobiom, no to przede wszystkim dokładne zastanawianie się, co jemy i w jakich ilościach, bo niestety no ta dieta współczesnego człowieka jest bogata w wiele produktów wysoko przetworzonych, które niestety zabijają ten dobry mikrobiom. Oczywiście to ma przełożenie na wiele funkcji, o których ja już wspomniałem, ale warto też wspomnieć, że taki dobry mikrobiom potrzebny jest do produkcji wielu witamin, chociażby witamin z grupy B, witaminy K. Również ten dobry mikrobiom odpowiada za tak zwaną szczelność jelita. No i dzięki temu wiele toksyn, które znajdują się w naszym jelicie, nie przedostaje się do naszego organizmu, a co za tym idzie, nie zaśmieca, no mówiąc kolokwialnie, naszego organizmu. No i również ten dobry mikrobiom odpowiedzialny jest za chociażby przetwarzanie wielu toksyn, które my spożywamy i różnego rodzaju substancji, które są potencjalnie rakotwórcze. I pewnie działa przeciwzapalnie. Oczywiście działa przeciwzapalnie, no to jest podstawowa rola mikrobiomu, ten efekt przeciwzapalny. Natomiast mikrobiom, o czym warto wspomnieć, to nie jest coś, co nie zmienia się w naszym życiu, bo my możemy zaobserwować w trakcie naszego życia takie cykle rozwoju mikrobiomu i taki mikrobiom kształtuje się mniej więcej do 3 roku życia. Potem on mniej więcej jest stabilny. Wiadomo, że podlega zmianom w trakcie okresu dojrzewania, gdzie ma wpływ na jego rozwój, mają również hormony. Natomiast po 65 roku życia my obserwujemy wzrost bakterii z gatunku Bacteroides. No i co za tym idzie, zmniejsza się produkcja tak zwanych kwasów tłuszczowych krótkołańcuchowych, które są bardzo ważnym źródłem energii, takim energotwórczym, energodajnym, o wysokiej jakości. To jak zatrzymać ten proces jeszcze na koniec? No, żeby zatrzymać ten proces, to są proste rzeczy, o których już mówiliśmy. No, pamięta pan redaktor oczywiście, że przede wszystkim chodzi o zdrową, zbilansowaną dietę, ale jeśli chcemy wspomóc swój mikrobiom, który może być w pewien sposób przetrzebiony przez antybiotyki, no to najlepszym sposobem są oczywiście probiotyki, prebiotyki, substancje, które zawierają żywe kultury bakterii, ale picie jogurtu, picie kefiru, wzbogacenie diety o różnego rodzaju kiszonki jest jak najbardziej takim naturalnym sposobem dbania o mikrobiom. Jogurty niesłodzone, przypominamy. Oczywiście absolutnie zero cukru. Kierunek długowieczność. Dzień znów. Oh,